E o major pe viața mea, că tu ești în dreapta mea. Dar nu te vede nimeni, nu mai, mai ca precesta. Eu mă jur pe viața mea, că tu ești în dreapta mea. Dar nu știe nimeni și nu te vede nimeni, nu mai mai ca precesta. Dar ce să fac, nu se poate. Dar cine ți-e drag mai parte? Acolo sus și ne pleacă, dar nu mai vine niciodată. Am o mare supărare, aștept să-mi fac băiatul mare și apoi să plec după ea, ca și-a vrea inima mea. Am o mare supărare, aștept să-mi crească fata mare și apoi mă duc după ea, ca și-a vrea inima mea. Am o mare supărare, aștept să-mi fac băiatul mare și apoi mă duc după ea, oh, oh, oh, ca și-am dorește inima. Cu mine toată lumea! Apoi mă duc după ea, că e jumătatea mea, așa-mi dorește inima. Eu vă spun cu mare dor, că orice om e muritor, cum este și viața mea, ce-a plecat din calea mea. Dar am să plec după ea, că va crește fata mea. Ce să fac, nu se poate, dar cine mi-e drag n-am parte, dar cine mi-e dor și sete, nu mai văd, nu mai mă vede. Cine tură la toată lumea care vreau eu. Să vă trăiască copilul.